ki kuyur. Buradan gidik yürgübe kuşak nenni de Fridem nenni. Buradan gidik yürgübe kuşak nenni de Fridem nenni. Yürgübe vardığımız gece kuyur. Yürgübe vardığımız gece kuyur. Hak yoluna kurban kesek nenni de Fridem nenni. Hak yoluna kurban kesek nenni de Fridem nenni. Gör nenni de Fridem nenni. Kıymatını bilmedin ey, kıymatını bilmiyorsun ey. Bir kötüye düş de gör nenni Fridem nenni. Bir kötüye düş de gör nenni de Fridem nenni. Odaları kuş elin ey, odaları kuş elin ey, gül İrhan düşelin enni Fridem nenni, gül İrhan düşelin enni Fridem nenni. Ne ağladım ne güldüm ey, ne ağladım ne güldüm oy oy. Hem bu yere düşelim enni Fridem nenni. Hem bu yere düşelim enni Fridem nenni.